Elegancki jak zwykle koncert Briana Ferry w Royal Albert Hall w Londynie jeszcze przed pandemią, tuż przed pandemią. Ciekawa płyta koncertowa, bo zawiera wiele nagrań z początków kariery Roxy Music, ale Avalon także Państwo na niej znajdą. To był Dym na wodzie, Ewa Redel, realizacja dźwiękowa i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękuję. Your pain. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Dla tych z Państwa, którzy słuchali audycji przed tygodniem oraz dołączyli do dzisiejszej projekcji studia, mam dobrą wiadomość. Temat twórczość Konrada Kucza będzie kontynuowany. I jest kontynuowany. Już bez komentarza artysty, lecz z nieodmiennie frapującą muzyką, łączącą modne tendencje, najczęściej lokującą słuchaczy w centrum minimal ambientu, którą to zbitką określeń posługuje się sam kompozytor. Zaczynam od przypomnienia. Ubiegłotygodniowa, arcyciekawa rozmowa z Konradem Kuczem przekroczyła przewidziane ramy czasowe, co przyczyniło się do zmniejszenia limitu minut na muzykę. Dziś mam możliwość uzupełnienia projekcji nagraniami, których wybór musiałem ograniczyć. Co więcej, usłyszą Państwo utwory z wcześniejszych płyt The Four Seasons, Lutosławia oraz Sleep Music, gdzie Konradowi Kuczowi towarzyszą zaproszeni instrumentaliści. Kompakt najnowszy, Planetary, to powrót solisty do kanonu El Muzyki. Po nagraniu korekta trajektorii, kosmiczne wątki kontynuują kompozycje Neptune, The Eighth Planet from the Sun oraz Martial Language. Thank you. Neptun, ósma planeta od Słońca, i język marsjan. Szkoda tylko, że zabawna miniatura, szczątkowa lekcja marsjańskiego języka trwała zbyt krótko, by można było nasycić się niecodziennymi lingwistycznymi brzmieniami syntezatorów Konrada Kucza. W nagraniowej rezerwie, podobnie jak w ubiegły wtorek, mamy Waltornium, płytę z sennymi wspomnieniami z dzieciństwa. Dominujące spokój i bezpieczeństwo wysnute zostały z próbek instrumentów akustycznych oraz głosów. To też L-muzyka. Konrad Kucz twierdzi, że Waltornium, inspirowane ambientem Briana Eno jako projekt solowy, najbliższe jest jego twórczym poszukiwaniom. Utwory ze zbioru Waltornium nie mają tytułów. Oznaczone są numerami. Uwierzmy, że dziecięce sny, jak cały okres dorastania, mają silny wpływ na naszą przyszłą osobowość. Nie bez powodu terapeuci pytają o doznania z dzieciństwa. Konrad Kucz i kolejne wariacje Waltornium, wybrane na dziś po wnikliwej lekturze całej płyty. Na senne wspomnienia Konrada Kucza poświęciliśmy około 9 minut. Nagranie wybrane z płyty The Four Seasons zabierze Państwu jedynie 4 minuty. Lato. Znajdujemy się w roku 2013. Do nagrania Summer, jak i całej płyty The Four Seasons Konrad Kucz zaprosił skrzypka Jakuba Jakowicza. Kolejny krążek z Requiem Records z tego właśnie okresu to Lutosławia. Kompozytor przy syntezatorach oraz Mateusz Kwiatkowski wiolonczela i Robert Rasz instrumenty perkusyjne. Ile jest w tej muzyce admiracji twórczością Witolda Lutosławskiego, zechcą Państwo ocenić. 13 minut trwać będzie gustowny wybór 4 nagrań z albumu Lutosławia. brawurowa Lutosławia z roku 2013. Płyta Uśpiona muzyka, Sleep Music, jest nieco młodsza. Wykonawcy Konrad Kucz z wiolonczelistą Mateuszem Kwiatkowskim. Fragment z wierzeń kompozytora. Zawsze chciałem być twórcą muzyki na wskroś współczesnej. Komputer pozwolił mi realizować projekty, których technicznie nie mogłbym się podjąć. I dalej. Są setki programów muzycznych z gotowymi samplami i aranżacjami, sugerującymi konkretny styl i brzmienia. Uważam, że działa to destrukcyjnie dla sztuki. Na szczęście czas wszystko weryfikuje i plastikowa tandeta definitywnie ląduje w koszu. Przyszedł moment na uczciwą muzykę, czyli profesjonalnie skomponowaną i wykonaną. Thank you. Uczestników projekcji w Półmroku, nazwanej Konrad Kucz Supplement, uśpiona muzyka. Jeszcze parę opinii wyrażonych przez kompozytora. Elektronika sprzed lat raczej już nie wraca. Niewiele nagrań przetrwa próbę czasu. Moim zdaniem przyczyna takiego stanu tkwi w powszechnym dyletanctwie muzycznym, w dużej mierze w kręgach klubbingowych. Nowa elektronika boryka się z problemem. Co dalej? Doszliśmy do pewnej granicy i obecnie rzeczą niezmiernie trudną, a może nawet niemożliwą, staje się stworzenie czegoś absolutnie oryginalnego. Na zakończenie Mozart i Mento Konrada Kucza. Dziękuję Państwu.